أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجت الأفديد فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti fale, udhëzime kërkojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira, mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa, alaihi salatu wassalam, shokëve të ti, familjes së ti dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, jemi në vazhdim e të folurit mbi ateizmin dhe ateistat, dhe këtë varg e kemi filluar si plotësimi vargut të cilin e kemi mbaruar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Pra ne si besimtar në Allahun xhelel xhelaluhu dhe në pejgamberët dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ne besojmë dhe nuk hamendemi e as nuk e argumentojmë këtë për dikë tjetër, po këtë e kemi për shkak se Allahu xhelel xhelaluhu na ka udhëzuar në besim. Se Allahu Gjellë Gjellalu është krijuesi jon, furnizuesi jon, ai cili është i vetmi cili meriton adhurimin Gjellë Gjellalu. Por se, për shkak se Kur'ani i qasët të vërtetave të vetë kuptueshme me argumentim, ne e kemi hapë këtë temë me lejnë e Zotit të bare kjo vëtjala. Pra ne, këta e thamë në ligjëratën e kaluar, se nga sjellje argumenteve për egzistencën Allahu Gjellë Gjellalu, nuk synojmë të mbindim dhe një ateist se Allahu ekziston. Se kjo është përtej diskutimit, kjo është përtej polemikës. Pra Allahu Gjellë Gjellalu nuk diskutohet, si kur që tha Allahu të bare kjo e tjala në Kur'an, e fillahi shekkun fatiris semawati wal ard, a ka mundësi me dishu dikush në Allahun? Pra së është e mundur me dishu në Zotin subhanahu wa tjala, nga sa i ka krijuar qijet dhe tokën. Por se është nga rahmeti Zoti Gjellë Gjellalu që gjërat të cilat vetë kuptohen, pra vetë vetiu janë të pranishme, ekzistojnë ato dhe ekstumerat, Allahu me gjitha ta i ka argumentu në Kur'an nga rahmeti i vetë, dërsa qëllimi i vargut është që muslimani të ashton bindjen e vetë në Allahu Gjellë Gjellalu dhe të adin se ajo që ka aj e beson prej besimit në Allahu dhe pejgambert e Zotit, alaihimus salatu selam, është argumentuar logikisht, është argumentuar me instinkt, është argumentuar me prirjet e natyrshme të njerëzit dhe gjithashtu është argumentuar edhe me sheriatin Allahu subhanahu wa taala. Pra këtë ideja është që të argumentojmë logikisht dhe të argumentojmë me argumentet e natyrshme se besimi në Zot është një gjë e cila njeriu e mban njeri. Pa të, njeriu bie dhe nuk ka mundësi më me ekzistues si qenie e shenjtë dhe si qenie e vetdijshme dhe e moralshme për veprat e veta. Përmendëm në ligjëratën e kaluar dhe se argumentet e Zotit Gjellë Gjellalu janë shumë dhe Kur'ani ka pru shumë rej argumenteve. Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dietarët kanë nxjerrë dëgëzime dhe hollësira nga këto argumente të shumta. Dhe është e pamundur vëllazër. Është e pamundur me e sjell gjithat material të cilën dietarët e muslimanëve kanë shkruar nëpër librat e tyre mbi argumentet e Zotit Gjellë Gjellalu. Kjo është domosdoshmë fillimisht është një lloj justifikimi, është e pamundur për shkak densisë dhe madhësisë që ka materiali në fjalë. Por se ne do të mundohemi me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu që ti marrim temat kryesore dhe ti prezentojmë ato në mënyrën më të thjeshtë të mundur që ta kupton ai i cili nuk është i kyçur në këto tema, por ta kupton idejën e muhabetit, edhe të kupton dhe të kujton dhe të rikujton ai i cili i din këto tema, por le të jetë për ta një lloj përkujtimi për meselet të cilat i kanë përmendë dietarët e muslimanëve. Përmendëm se nga argumentet për Allahun Xhelel Xhelalu janë shumë. Janë krijimi i Zotit Xhelel Xhelalu. Është morali. Është përpikmëria dhe dizajni i universit. Pra, kjo lloj krijimi nuk është çdo krijim. Është krijim me precizitetin më të lartë që s'kish mujt me kanë e kundërtat më mirë. Asnjë model më i mirë s'kish mujt më kanë. Po kreta është ka ka kriju Allahu Gjellë Gjellalu është në formatin matë mirë. Dhe kjo shifët gjithmonë kur prishët diçka nga normalja, ne e shohemi se përsosmoria në krijimin normal. Përsosmoria është në krijimin normal. Gjithashtu prej argumenteve të Allahu Gjellalu është Kur'ani. Gjithashtu prej argumenteve të Allahu Gjellalu është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pejgamberët e tjerë. gjithashtu prej argumenteve të Allahu Xhela Xhela është ligji i Zotit i zbritur në Kur'an dhe ligji i Zotit Xhela Xhela në univers. Tani këto të argumente dhe zër, janë këto të muslimanëve. Por ne do t'i qasemi me rend. Gjëja e cila dietarët e fillojnë me argumentue për Allahun te bareke ve teala është çështja e natyrshmërisë njeriu apo natyrshmërive të krijesave, e cila quhet në shariat fitra. Fitra, fe, ta edhe ra. Nga këto tre shkronja është edhe një emër i Zotit Xhela Xhela që e kemi marrë, Fatiris Semawat. Fatir, ai i cili e ka qau universin, ai i cili e ka ndarë çështën që shpeshof në na. E ka bo tokën, e ka bo diellin, e ka bo hanën, i ka bo yjet, i ka bo galaktikat, i ka bo e ka bo qiellin, i ka bo krijesat të ndara njëra me tjetrën. Këtë këto ndarit e imta dhe të trasha dhe të mloja, këtë i ka po Allahu Gjellë Gjellë. Andaj fatara do më dhanë me qa diqka, me nda diqka, me pjestu diqka. Dhe këtë pjestim vëzërë shumë im, si ku që të ashoj me lejnë Allahut të bare kjo e tjale. Pasaj kjo emër përdorë vëzërë dhe për formatin dhe apo të quaj me emrat e ri, sistemin me të cilin është krijuar njëri ju. Pra, përmendëm se argument për Allahun cila o dhe zërë, o është vetë natyra njëri ju. Të cilën natyrë, nëse njeriu mundohet me ndryshu, së në ndryshon. Dhe kjo dhe prej qudirave të argumentimit, e prej qudirave të argumenteve të Allahu Gjash argumentojnë për Zotin. Natyra e njeriut e cila nuk mundet më ndryshue. Edhe nëse ndryshon, ajo vuan për natyrën e bazë, të cilën e ka kriju Allahu te bareke ve teala. Kjo dhe është prej argumenteve më të fuqishme të Allahu te bareke ve teala. Por çfarë arsye? Sepse njeriu jeton me ta. Me ta është njeri. Me ta frimon, me ta ndan, me ta flet, me ta e ditë të mirë dhe të keqen, me ta e njef Allahun Xhelel Xhelal. Andaj fitra, natyrshmëria e Allahut te bareke ve teala është ajo që ne ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Tani do të diskutojmë disa referime sheriatike, pastaj do ndalim me lein Allahut te bareke ve teala që të përmendim edhe argumentet logjike se natyra me të cilën e ka krijuar Allahu Xhelel Xhelal njeriu është argumenti i Zotit për Zotin. Të cilin argument njeriu nëse don me e shty, së ne hek. Për nëse dikush thot, ki format me të cilin jam kriju une, dëshiroj të ndroj, zdu mu kam besimtar, zdu me pas anime fetare, zdu me folën e për Zotin, i pamundsohet. A në njëra prej gazetareve, qëfar tha? Tha, unë jam ateiste, për çka s'kam mundësi të largohem nga mendimi për Zotin. O, unë jam ateiste, pse nuk muj me largu mendimin për Allahun Gjellë Gjellë? Pse unë e vazhdimish mendoj për Allahun të bare kjo e tjara? Sikur që shkenca sot dhe zër, në Amerikë, në Britani, në shumë prej vendeve tjera sa të merën me zbulime dhe ullumtime, qëfar ka mbohë dhe zër? Kan ardhë në zbulim, se njeri ju kur linë në jetet e kësaj bote, linë me gjene, me qeliza, kode, të cilat kode përfshin vetë veti, qëfar? Përfshin vetë veti. Role përgjithshme për fetarinë e njeriu. Domthonë ne kemi në sistemin e njeriu vëzër çeliza të cilat e alarmojnë, i tregojnë njeriu, i dëftojnë se tash duhet me hangër bukë, ngosë është domosdoshmëri e jetës tare. Apo kemi çeliza të cilat i kallëzojnë për mbrojtje. Për shembull shisa e mbrojtjes e afron dorën te zjarri dhe çeliza çfarë i thot? Ai shiko. Ti për shembull kur e hek dorën mbi zjarrit, me çka e hek? Me mena me shis. Ti hek me shis. Se me bë me çku me menja ka mundësi të i habit. Ama Allahu jera ka bosh shisën. Ti je tu fol kënej ama kënej dorën e hek. Me ardh dikush me ta prut do zjarr. Dhe ti je angazhuar shumë. Dhe në angazhimin më të madh, dora më njëherë largohet. Kjo çfarë? Doktor çfarë thonë? Thot e ka ata nuk thënë Allahu, ne themi Allahu. Ata thonë ka në dorën e njeriu çeliza. Të cilat janë përgjetse për alarmimin e njeriut nga rreziqet që i vinë trupit. E mirë vëzër, që si qeliza alarmuse dhe treguse ka me mija të njeri. Qeliza për shembull e sirit që kur të prekve diçka që ka e dëmton me ragumin i herë. Për shembull, pre nga e di njeriu se në sirin e vetë është ndalë diçka që e obligon fërkimin dhe largimin me dorë. Pika e ditit. Mirë, ti mund është me ditë me vedije kur t'i bash 30 vjetë, 40 vjetë, po me pika e di fëmija që ta fërkon sinin. E fërkon sinin me shqis, nga se qeliza përgjetëse për me embrojt sinin, qëfar i dhatë? ajo i thot, heke që tu di diçka, s'ki nevoj me diçka, është hiq. Vetëm reago. Kjo vëzër sistemi i Zotit Gjellë Gjellalu. Tani kanë ardhë zbulim në shkencën e nervave të njeriut, se janë disa nerva të njeri, janë të pashkullura për njerit, ato janë përgjetse për çfarë? Për fen e ti. Për fen e ti. Pra, do t'i përmendim me lejnë Allahu Gjellë Gjellalu disa prej referencave, se si kanë ardhë në përfundim, se njeriu vëzër mrena i koqelizat. Andaj shumë për të tëre kanë thanë, është e pa mundur, kur kanë diskutu, a mundemi me ba një brez të njerëzve, një generat, e cila nuk mendon për Zotin fare. Nuk mendon për Zotin fare. Sikur që është tani tendenca e ateistave, që të bëhet një brez i cili angazhohet me epshet e veta, s'mendon fare për Zotin dhe llogarinë. Në bazë të neurologëve të cilat janë marrë me këtë studim, ka thonë është e pa mundur. Është e pa mundur, pse? Nga se sikur që njeri ruhet pi zjarmit të ruhet, ka prirje për mu kanë fetar. Ka prirje për mu kanë fetar. Andaj vëzër, shumë për orvatjeve të cilat janë për ta prish njerion, ne garantohemi me Kur'an sa ato nuk ka mundësi me ndodhë. Dhe kjo vëzër është fuqi e madhe që e ka bë Allahu Gjellë Gjellalu të njeri. Andaj, Ibn Qayyim el-Juzeyri vëzër, kur e bjen argumentimin për Allahu Gjellë Gjellalu, thot argumentimin për Allahu në bëhet dy forma. Argumentimin për Allahu në bëhet dy forma. Forma më e lartë edhe forma e lartë, po jo më e madhja. Forma më e lartë për Allahun, cila? Forma e argumentimit me Allahun për veprat e tij. Dhe forma e thjesht, të cilat e përdorin shumica njerëz, na do ta përdorim tani, cila është përdorimi i veprave të Allahut për Allahun. Pra, na për Zotin argumentojmë në dy forma. Forma e parë, e cila është e pejgamberëve, kur ata ju flasin njerëzve dhe e besojnë për veti. Ata Allahun e bin bazë, pastaj universi. Ndërsa na kur flasim me të tjerë, kur i thrasim në Islam, për shkak se ata nuk e besojnë Allahun, gjithë çfarë themi ne u abim të kundërtën, dhe kjo është argumentim kuranor. Ne u abim veprën e Allahut për me dëshmu për Zotin. Ibn Qayyim thotë e para më e madhe, por njerëzit nuk e kuptojnë lehtë. Apo, andaj ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija se mu argumentu për Allahun është si me e kalë një qiri ditën. Mu argumentu për Allahun Gjelle Gjelalu dhe me e diskutu eksistencën e ti është sikur orvatja një njeri jut, shembulin njeri jut, mid dis ditës e ka kalë një qiri. Edhe kure pysi njerë pse ke kalë qirin, se nuk i dijet s'ka kalë mundësimës me paju. E nuk është e mundur pse, se të mësë më paskan dita asë qirin së në kështë gjithë kua. Kështu e vjen Sheikhul Islam Ibn Taymija. Pra mos më kanë dritë Allahut, ti as muhabetin e qirit, ku e çka qiri? Në mungesë të dritës nuk ekziston kurrë hiç. Andaj Allahu xhelalu ze argumenton këto dy forma, forma me Allahun me për veprat e tij dhe me veprat e tij për Allahun xhelalu xhelalu. E veprat e Allahu xhelalu xhelalu te njeriu cili janë fitrat Allahi lati fatara an-nase aleha. Thot Allahu xhelalu xhelalu në Kur'an فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تط الله جل جلاله فتيرن تان دو محمد كثيك فيا أورتيت دريتوك فيا أورتيت حنيفا حنيفا أشكر لكوش nga diçka në kuptimin e drejtimit, pra drejtoju dhe mos u shtremo për kësaj hiç. Pra mos u luhat, por qëndrohu në këta. Fitrat Allahi leti fataran nase aleja. E cilën fejë të Zotit, cilën din, që kësh ka thonë dhe Zotit? Fitrat Allahi leti fataran nase aleja. Këtheu ka feja e Allahut me të cilën Allahu i ka kryuar njerëzit për këtë fejë. Njëri ju dhe zërë në gjenë e kamë e ardhë në islamë. Andaj për me ardhë në islam nuk duhet mi dhanë shumë zorë. Po, ne flasim argumente, shfaqim argumente, diskutojmë argumente, e prezentojmë Kur'anin, sunetin e Muhammed Selam, mirë dhe zënjëri është i prirë, si kur që i habuk. A ka nevoj dikujt për shemë me argumentu me dhanë, për shemë, ti s'po bindë është i tutë me hangër buk, kena me të bindë. Jo, instiktivisht, e ka puria, edhe njëzë, i ka njëzë dita uria, të cilat shfaqin në format ndryshme, depresioni, mërzia, piklimbi, humbja qëllimit, mos gjetja e kodit të jetës, pse kemi ardhë, çka lipim këtë dunjë, krejt këto vëzër janë qëfar? Këto janë prej manifestimeve të, prej manifestimeve të asaj se njeri është i uritur për të Allahu Gjellë Gjellale. Dhe nuk ngopët dërsa qëkojë të Allahu të bareke vë tjale. Ata vëzër, thëtë Allahu Gjellë Gjellale, këthehu nga feja e cila është fëtra. Në të rëshmëria Allahu Subhanehu, Subhanehu vë tjale, pasaj ka thënë, la te bidile li khalqilla, askush së në ndronë krijimin Allah. Ska mundësi dikush me e tjetërsu krijimin Allahu Gjellë Gjellalu, dhe li këtë dinul qajimu. Kjo është feja e drejtë Allahu Gjellë Gjellalu. Pse është e drejtë dhe zërë? Se është në harmonimin natyre. Njeri ju me pas siklet e pranon fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Me pas siklet e zbaton ata. Me dashni e zbaton ata. Ka frik nga humbje e saj. Për sërra si ju dhe zërë? Sërra të shmëri, Allahu Gjellu ala ka e ka kriju këtë form, ala kina e këtëra nësi, la ja lemon, por se shumica njerëzve nuk e din. Shumica njerëzve nuk e din. Në komendin dhe zër, e fjallës Allahu të bare kjo e tjala, fitrat Allahi leti fatara nëse alejha, thot imam Ibn Kethiri, rahmetullahi alej, thot feset did vajhëke vë stëmër ala ledhi shara'ahu Allahu lek, min al hanifiyeti millet e Ibrahim alledhi hedak Allahu leha wa kemmelaha leke gajet el kemali wa ente ma adalike lazimu fitratika selime alleti fatara Allahu al khalqa alejha fa innehu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifetihi wa tawhidihi wa ennehu la ilaha gajru. Thot imam Ibn Kethiri, fjala Zoti Gjellë Gjellaluhu për mbaju feje se Allahu Subhanahu wa ta'ala, fitra, fitra e Allahu të bareke wa ta'ala, krijimi Zoti Gjellaluhu në tërshën. Qëfar thot? Thot i thot Allahu Muhammed s.a.s. përmbaju me tërë qenjën tanë e fesë Zotit, të cilën e ka botë të litshme në atë që ta ka zbitë tyje, feja e pastër e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, tek e cilat ka udhëzuar. Andaj dhe kemi përmendë shpesh se Islami ne kemi dhunti dhurat për Zotit, dhe këtu do më dhanë ne e marrim dhuntim për Allahu Gjelluala, pas taj e argumentojna dhe nuk është anasjeltës. Pra ne uzimin e ka arë dhurat, dhe si dhurat duhet mu trajtue, se nëse trajtohet si veprimtari e cila është bo arritje e njëriut, atër ka mundësi njëriut me rizikue imanin e vetë nga se nuk javan shqyqirin falëndërimin e që dhuratës të Allahut të bare kjo e tjala. Thot imami u këthirin, ta ka plotësuar fen me plotësimin matë plot, e ka botë përsosur. Dhe gjona këtë shprejë tani, wa ente ma dhalike lazimu fitratike es selime. Dhe kjo është shumë rëndësi që neve tani na duhet dhe zë. Shumë rëndësi që thonë, në regull kini pa zakonisht kjo me tendenca bodh gjithmon, thonë pa be ti ke linë muslimane dhe tash letë kiti me full, ke linë muslimane, shkon në gjami dhe tash më dhue në drushmëria Allahot, Allah në ka kriju qështo, po shka dhu për ata tjetërin shka zbeson, shka ka linë ateist, shka ka linë di krishter, e kështu më rat, apo ka linë budist. Qëfar themi vëzër? Themi se lindja në islam nuk ka argument për shpëtimin e njëriut. Nuk është argument. Është një loj alameti se aj ka mundësi me e praktiku fejnë, po nuk e praktikoj. Ska kur far vlerën këta. Sahabët kanë linë shirk, janë ba musliman. Tabiin kanë linë musliman, edhe kanë të vazhdu me islam. Cilët janë matë mirë? Sahabët. Se nuk ka këtu me të lindme, nuk ka këtu me talan, dikush letër njoftimin, trashëgimia dhe maje ti se ki, jo, s'ka këtu, kjo është kitë me vepër, se ki vepër nuk ka kur dobit Allahu Gjelluara. Por shka është me nënësi, dhe zërë, kur ne e kuptojme se jemi muslima dhe kjo është në tërshmëri, është se njeri ju dhe zërë, dhe a i shka sa musliman, këta dush me pos bindje, a i brendin e vetë, mbrendin e vetë, i ka ndjenja qka ti i kije, i ka prirje qka ti i kije, i ka kërkesa qka ti i kije, vetë se i ka drejtu në rrugë të gabume. A i ka një luft mes natyrës e ti dhe egos e ti. Andaj kështu e pruni për nga mesam që të përmeni në hadith, se njeri ju ketë natyrën e Zotit e mbulon me qka? Me bab, me nan, me tradit, me ego, me pare, e kështu me rad. Nëse këtu janë argon krejt, a jetë me Allahun Gjellë Gjellalu. Andaj dhe ze kur ne jemi musliman, nuk themi na jena musliman dhe kjo është qështu pëse na kena dhonë. Jo, për shkak se është diçka objektive, është jashtë njeri. Osh jashtë njerit kjo. Osh jashtë njerit vëzë njerit me lip Zotin. Osh jashtë njerit. Nja dhe nja bojnë dy është jashtë njerit. Para se me egzistu univerzi, nja dhe nja kanë bo dy. Para se më konë ti, nja dhe nja kanë bo dy. Para se me egzistu. Se ka shpik njerit këta. janë disa prej vlerave. Për shembull, e mira o e mirë para se me ardhë Ademi në dunjo. Zinaja o konë haram para se me ardhë Ademi në dunjo. E qka, qysh mundet më konë zinaja haram? Vrasja pa të drejt apo shkelja e të drejtës dhe hakit, o haram para se më u kriju krijesa e parë në fytyrë tokës. Për çfarë arsye? Se ajo është buron prej Allahut, se ka zbulu njeri. E vetër që to që janë jashtë njerit, ku i marë njeri? I marë i pejanës Allahu Gjellë Gjellalu. Kjo është presionit që ka e përmendëm ligjeratën e kaluar. Njeri u ka presion në brendëshëm me shku ka Zotit. Andaj gjdo njeri prej mrejna e ka me shku ka Zotit. Argument janë shumë. Thamë, ndamja e mirës dhe të keqës. Ndamja e mirës dhe të keqës. Se gjdo njeri në botë pa tjetër e ka me thanë, kjo e mirë, kjo e keqë. Edhe nëse s'ja qëllon. Edhe nëse i thotë të keqës të mirë, të mirës të keqë, do e mos e ka me thanë, kjo e mirë, kjo e keqë. Edhe zullum qartë ma të mdoj në botë, për andorë, kur dalin mi u folë popullit dhe qka thonë, po mund nëmi për drejtësi. A i ka mund qia o faraon, a ma i zguzon me thanë, për shemë, para me ndoj me dalin kryetarë me thanë, e na të mundu mi u vra sa ma shumë, a ma të qetë, sa të kena mundësi. A ka mundësia e me me qatë in front? Jo, pse? Se me ja u thonë njerëzve, jena të mundu mi u mytë, mi u shkatru, e? Nuk ka mundësi, nuk e duron, ka presion pasaj për popullit, ata e zhvendosin për jasaj pozite. Si mbrohet, drejtësi, rend, qetësi, sigur, e kështu më ratë, kur përmejnë këto gjërat mira, edhe nëse nuk janë vendin e vetë, njerëzit qetësohëm, se ka e mira e na të mundu, e? Këto po mundohet dhe ka e mira. Do më thonë, njeri ju vëzër, prirën e ka, me endatë mirën dhe të keqen. Tjetra, Muhabeti Zotit, diskutimi i Zotit. Në akademit mart lartë të vezën, botë, qabohet. Njëzve nuk ju kalzojnë. Njëzve ju kalzojnë reklama, femra, vetura, droga, palavra, eksumerat. Por atje fel, vezër, ku njërzit menojnë, njërzit e meqëm, akademi shkencore, njërzit djetarë, qopi ateistave, qopi njërzit që thirën në fesë i krishterizm i jahudizm. Ata, vezër, veç për Zotin folin, kur të gjatë jetër? Merë është do shkenstarë, qofë i kimis, biologjis, qofë i shkencave astronomike, a ketë muhabetin e ka të Zotit. Kjo univers e le pa merë ata. Andaj tje shepër shemull Einsteini, që njerës kërë e dojnë mi thanë dikujna shumë i mesin, në dojnë si Einsteini. Po Einsteini dhe zërvesh muhabetin e Zotit e ka po. A i vazhdimisht ka thonë, mu ketë regullat në qojnë ka Zotit. Ketë regullat qojnë ka Zotit. Andaj nëse merë, Freudi cili është njëri prej referencave më të mëdha të evropianëve për degradimin e njerëzit në zbritjen e tij si qenie shtazarake, jo si qenie memorale të larta. Këtë muhabetin e Zotit e ka bërë. Nietzsche, i cili kompi gjermanëve, këtë muhabetin e Zotit e ka bërë. Dhe këto e kanë prej referencave më të mëdha. Nëse kthehemi në histori më herët, referencat më të mëdha të njerëzimit filozofik, Aristoteli, Platoni, Hipokrati, këto vetëm muhabet Zotit kanë bërë. Muhabeti Zotit dhe smunët mu hek për gjuhet njerëzve. Smunët me hek. I shkollum, i pashkollum, akademik, so akademik. Aj muhabetin Allahut së në hek. Pika dhe zërë kjo. Fitrat Allah i leti fataran nëse aleja. Qështu Zotit ka shkujt. Provoje me hek. Provoje. Andaj ti ishe dhe zërë edhe në emisionet më degradume. Që kanë për qëllim me degradu njerëjun. Mos ti përmeni në të atyre emisionave. Të liga i dinit cësat janë. Edhe ato, qëfar muhabeti thonë? Qka ishtin me folë? A beson Zot ajo? Çka thuti për Zotin? Çka thuti për me flet burr me burr? A pse pyesin kësi pyetje Allahu? Domethën, helbet ti beson Zot apo a e lidh ti këtë mund me Zot? A se lidh me Zot? A ka bëu haram? Se ka bëu haram? Për çfarë arsye Zot? A je fetar, sa je ti fetar? Sa beson ti në botën e ardhshme? Shpirtja a shkon në botë të ardhmë e kështu me radhë? Këto do të vazhdimisht i bëjnë. Për çfarë i bëjnë? Edhe me dash mësë mi ba, zgudzojnë, shmullën mësë mi ba. Detirojnë prej brenda, kjo është fitra. Qikë është ka dhëtë imam i u këtiri? I ka thënë Allahu Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. O Muhammed, të kemi u zhu në islam, të kemi u zhu në fejnë që e ka zhjetë Zoti. Wa ente ma adhalik, po ti, me gjithë se Allahu të ka u zhu në islam, ti e qashtu që shon njeri i kriju, natyrshëm. Që këtë bazë, nëzër kapu për këta. Kur njerëzit për shembull zakonisht ai kur na thonë neve për shembull ose zakonisht kur njerëzit fillojnë me zbaturdhin Allahu xhelalu me fal namaz, me urit harameve, çka u thon zakonisht njerëzit zot skandije, çka i thon, a dhe teja, a ti nisë mu fala, ku prit piti diçka tjetër, mos hin në mbrojtje, çka thoj? Po kjo është natyra, valla. Pse ti ja nuk falesha? Ti kur ka tërmet, kujt ja drejton? Kur ka tërmet, me ka një kej muhabetin. Kur je në aeroplan, edhe aeroplanit dridhët. Andaj Britanet, shka thonë vëzër? Ska në gropat e luftës në hendeqe ateista. Ska. Nëse, kur je ti pa bombat për mikrije, ti e di se është vesh një fuqi tjetër e cila ka mundësi me ta largu këtë bombë për mikrije. Kur je në detin anije, edhe në vend që tu një valë si kodër për me anijën tane, kujt i lutësh? Kujt i lutësh? Ti thua tja i qka të drejtu anijën këtë regull, ama jo, ki smundet mo, se e mor me gjithë anije, me gjithë pilot, me atë qka e drejton krejt. Atar kujt i lutësh? Da'ullahe, mukhlisin e lehudin. Qka të dhe u gjelohet? Tani, anëvezër, natyra e njeriut, kur mbulohet me plunin e epsheve, e shkun së prova. Andaj ketë qka ban, sprova është me të shkun. Kur shkun e shka ban? I kthejsh Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj gjithmonë njerëzit i referohen kujna? I referohen natyrës e s'kanë mundësimës me ju referue natyrës. Kjo ajo se në kamar me djetarët në këtë kontekst. Kjo është dhonë e para. E dyta disa prej djetarët kanë dhanë, është komentuar fjallë Allahu Gjeli Gjelalu, la te bidile li khalqilla ej alel igrai. Kanë dhënë djetarët, komenti parë pra, ishte, Zoti ka kriju njerëzit kështu dhe s'ka mundësi më ndryshue. Pik. Komenti dytë i këtij ajeti, çfarë ka ardhur? Ka ardhur, mos e ndroni natyrën e Allahut. Që ka kriju Allahu njerin. El igra do më dhanë ai ilzem fitrat Allah. Pra mos ju ndaj kësajna. Mos ju ndaj kësajna. Sikur që ka thënë Allahu te bareke ve teala, men dakhalahu kana aminan. E ngjashme është në Kur'an, ku Allahu te bareke ve teala thotë, kushdo që hinë në qabe, është i sigurt. Kuptimin çfarë ka, sigurone. Kuptimin çfarë ka, sigurone. O ju musliman. Tani dhe zër, djetarë çfarë kanë thënë? Pavarësisht a është kuptimi parë, a është kuptimi dytë, apo nuk vinë ndesh njëra me tjetërën. Pse? Se Allah e krijon njeriu me një bazë. Edhe i ka thënë mos e prish këtë bazë. Pse? Se ti sa do që të qetë lumën për mikta, kjo nuk lëviz. Po ti veç ti ki me hup. Ki me hup i bazës. Pra edhe nësë është komenti parë. Apo komenti i dytë, dyjet janë cakta. Pra ndash nëse e thojna nuk ndryshohet krimi, apo thojna ndryshohet krimi. Edhe pse na për shembull besojmë se krimi ndryshohet duke mos ja prek bazën. Argument se nuk ngritet argumenti i Zotit mbi njeriu nëse se nuk e ka fitrën. Por njeriu vetë nuk hinxhë anam derisa ti harxhon këta kreditat. Kur të mëse më pa kurrë, atë hinxhë anam. Çish harxhon këtë këto mundësi që i ka? Kur aj e din më natyrën e vetë, se unë kam gabu. Andaj thëtë Allahu Gjelluara, belil insanu ala nëfsihi basira. Njëri ju e din mirë që ka bo. E din mirë që ka bo. Andaj thëtë Allahu Gjelluara, për qafirat në khirat, që a khisaten, e busaruhum, i ulin sit, edhe rrin për marës, se qojnë kryen. Për sara si jo vezër, se e din që ka bo. E din që ka bo. Andaj, s'ka ma të mirë se njeriu me e referu të ndërgjegja vetë. Dhe këta përmendu i gjëratën e kaluar. Që ka tha për nga mësëra? Ketë për nga mërë të kanë thonë një fjallë. I kjo referencë, kriterë. Si më s'kish marë e banë shka dush. Ti njeriu dhe zë kër i ka me të vesh një pik ndërgjegje. Edhe kër i thu, tamam, si më të vjenë marë e banë shka dush. Ti e ke përvlua, tha. A i edhe mushti me ti, valla ti e ki gabim, a i mrejna kër nalët vetë. Gjdo njeri kër nalët vetë e din, se ka gabim. Kështë dhja ka gabim. Por çfarë ashtu vetë? Se ndërgjegja e myt. E myt ndërgjegja. Më i po çfarë bën njeriu gjithmonë ka inatin. Njeriu ka inatin. Andaj kur të mesë me Allahun xhilwala, i hekën sfidat ai pranon këtë. Kur vdesë njeriu vetë merr llogari vet. Ato nuk i kërkan tash. S'ki me kanë mushtiti. Allah ai pranon këtë ai. Pse i pranon vetë? Se ka me ai dhe ndërgjegja e tina. Ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi salatu wasallam ka thënë hadith, ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani kama tundiju albahimatu albahimatu jam'a hal tahussuna fiha min jad'a. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri lindet në fitra. Çka fitra? Çka po themi ne? Prirja e natyrshme që të qonë drejtë Zotit. Prirja e brendshme që të qonë ka e mira. Prirja e brendshme që e urrejnë të keqen me ta. prirja e brendshme që ti e din se je njëri i vetëdijshëm, qenje e cila e ndëron gjakin e njerit. E përmendëm ligjërat e kaluar dallimin. Pse njeri ju vëzër? Së ne qënë dorën njeri me thik, a e qënë dorën njeri me mi kapsh. Apo, por që e mu vëzër? Merë ti një kasap, shko këshyre, që që pratë lopt. Apo, i ka prej 500 lopt. Apo, edhe para më në përshemë më mi thanë, hasha vë kella, prej edhe që këtë njeri. Shë e të folë, thëtë. Ti e shemi njerë tërheqet, pse? Se i thave njerin. E ku e murë ki, mi thanë njerin, po që tu 500 e një, e kena është një në rrenë. Jo, kada. Shka mundë si. Kjo natyra, dhe zëtë. Që ka thotë Alehi Salatu dhe Selam? Gjdo njeri, lindë, dhe zëtë. Dhe që kjo lindë, dhe zëtë, mane me cita, më ullud, lindë, me ta. Oshtë argumenti që ka përmenë Shejhul Islamut e mije, baza e ketë dijeve të fituara, është dija e pafituar. Mami më ulludin. A da dhe zëtë, Shejhul Islamut e mije, Rahmetullahi Alej, thotë për nga mberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, gjithë shkat që i duhet njërzimit, i kanë gjesh në fjalët e vetat begatta sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka dhënë hadith tjetër Muhamedi alayhi salatu wasalam, inni utitu jawami' al-kalimi, mua më është dhënë fjala përmbledhëse. Për shembull, pejgamberi nuk ka folur sikur se na po flasim asnjëherë, ose e ka një kriter të lartë që ka dhënë Zoti, dhe është pejgamberia. Mirë po vëzë, çato fjalët e Muhamedit sallam i kanë marrë dietari, kanë shpjeguar. Por çfarë i kanë shpjeguar? Se ka thonë, shiko, në këto fjali ka do me thonë e ti nuk ishe. Ka do me anë, ti nuk ishe. Pre tyre cila dhe zër, që kjo? Cila është kjo? Mami me uludin, illa ju ledu alel fitra. Gjdo njeri linë, kur të linde, i gatë shumë për të mësu gjërat shumë ta. Ku i merë të dhe zër? Ku i merë? Për shembo. Qa da ma dhe zër, gadishmëria për të mësu diqka? Do të përmenjë me disa për e shembe që ka përmenjë edhe Shejhul Islam Ibn Tejmije, Ibnu Hazmi e kështu me radhë. Por shembe dhe zër, cila është sistemi i natyrës me cilën linë njeriu? Na themi për shembe, fëmijës e kemi mësu shkronjat, e kemi mësu me shkrujt, e kemi mësu me fol. Apo, por ne realisht farë kemi bërë dhe zër? Ne kemi nxjerr nga natyra e ti shkronjat që Allah i ka bërë gatshëm i mësue. Argument, merë një hajvan edhe mësoja shkronjat. Merë mësoja. I thuj, A, B, C, ajde dhe njëherë. I thuj, shemë, lopës, A, B, C. Me të pa dikush, runa zotë, në shpallë për butalë, realisht kjo e ronë. Mirë, me të pa dikush të e mësuf mien, që jo A-ja, B-ja, C-ja, qka dhëtë, normal, pëse? Sepse në natyrë është kjo hazër për mi mësu këto. Kushe ka po hazër për mi mësu dhe zërë? Kushe ka po? Kushe ka po njëri unë hazër dhe zërë? Hazër. Shiko njëri u dhe zërë, shiko që ka po Allah u gjela hazër. Lindë shemull shqiptar, hazërë me full shqip. Lindë arab, hazërë me full arabisht. Lindë turk, hazërë është me full turqe. Lindë gjerman, hazërë është me full gjermanisht. Lindë kines, qatë njëri shemull, me e mor kinesin, me e mor kinesin, edhe me lindë këtu. Apo, edhe baba me lanë këtu. Me lanë të një familje cila full shqip. Qfarë që ka me full? Shqip. Pse? Sepse këtu më në jena, qfarë e ka? Këtu e ka ka të shmërin, shkati mësosha i mësor. Që kjo gadishmëri, vëzër, thot që e kërësamë të mija është, gadishmëria e njëtë për me pranua dhajnë. Sigur që i mësoj shkollat, 1, 2, 3, numrat, edhe të mirat dhe shijat, se tërsia është ma e madhe se copa. Kur ti e ndonë një sen 4 copa, edhe me njërë një të katërtën, edhe i thu dikujna, që kjo një e katërta, a është ma e madhe se që kjo ketë molla komplet? Me ta diskutu që ta, qëfar bo, vëzër, nuk o taman, nuk është taman. Se është natyrshmëri me e ditë se kur diçka dohet në gjims, janë të barabarta. Kur dohet në 4 pjesë, një e 4 ta ma pak se këto tjerat. është natyrshmëri. Kështu vëzër është edhe besimi në Allahun Subhanahu wa Teala. Thot pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, çdo fosh një, çdo i posalindur, linë në fitra. Pastaj, fa abawahu. Dënë që vëzër. Kjo feja është feja u taqib. Me njëherë e merë baba dhe nana. Njëri unë e merë baba dhe nana. Fe ebewahu ju hewidanihi, baba dhe nana i vet e bojnë jehudi, au ju nasiranihi, apo e bojnë krishter, au ju medgjisanihi, apo e bojnë me gjus zarputist. Pas të ka thënë alej salat dhe selam, merë një shembo, ja një shembo për ja ka zë, a ka Te kafshët kur lindin, a keni pasi lindin? Këtë lindin tamam. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, kema tentuju al-behimatu behimatun jam'a. Sikur që kafsha e lind kafshën të plot. A ka tek ajo copa të prera? Jo. Domthonë se kafsha kur del prej kafshës, kush ja hek komën? Njeri. E për mësëm shikohet dhe se pashenë ku ka bruhe. Njeri kur del për janës Allahu Gjelluara, del si, duhamon, natër shumë del si qdo gjales. Kush e copton? Kasapi. Kush o kasapi njerit? Baba vetë në në vetë. Me da është e runë, me da është e prish. Mon, nuk ka njani me thamë për shemull, e kena gjithë një lopë i copcopa. Vetë i shtoptuhe. Ska mundësi. Nuk ka mundësi, e ka linë dhe e shnosh. Dikush ka da është me hangur mish edhe, e ka prej. Mirë, kur lindë foshtë një dhe zërë, lindë hazër për me qutë e Zotit. Kush ja këput kamët, që ka thënë a.s. Fe e bëvahu, dyprin të vetë. Dyprin të vetë. A në dhe zërë në Kur'an, lufta me madhe. Në Kur'an, me kanë a dhe zërë, me traditën. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu, qalu bal nattabi'u ma fina alayhi aba'ana. Shumica arabëve zërë s'kanë besu shka ki babës. Mërë me këta. Shumica arabëve s'kan besu shkak i babës. Allahu gjatë thënë në Kur'an, surën në Bakara, kur atyre u thuët, ndiqne Allahu dhe atë që e ka zbitë Allahu. Ata thonë, jo, i shkojnë mas babës, babadarve tonë. Dhe zërë në Kur'an, gjdo lupë që ka e shetë Kur'anit, kushtimisht, gjdo ajet që Zotje e bjenë dhe dëshiron për njeri që ta lufton një loj, zonë me të sinë ajetu u parafaquhe, ta di se që ajo në shumë rrezikshme. Apo, po shemë dhe zërë, ne e gjejmë Kur'an se Zoti në parim Kur'anën e ka theksu që arabisht. Në kemi përmen, po shemë dhe u gjelera thënë Kur'an, Kur'anën arabijen, leallëkum ta akilun, Kur'an arabisht nështë ta mirë një vesh. Dhe zërë mirë, mi adhanë ti një liber që shemë dhe arabisht, ose me morë Kur'anën edhe t'ja jep një Gjermanit. Edhe i thukë shire, që ki liber është arabisht. Qka të thot? Puna, budal thot njama, s'pe di që arabisht ta. Më pesho që arabisht. Ose me morë një liber gjuhën Shqipe, dhe mi thonë, mere vla, se kjo është liber në gjuhën Shqipe, njëri që merve Shqipe. Qka të thot? Po pse më thave mu është Shqipe, më pesho që janë Shqipe. E vëzër, e pse Allah o thot, kjo Kur'an arabisht? Puna, s'pe shumë që arabisht ta? Ose nuk është kjo me kaldu që është arabisht dhe hadim që arabisht. E Allah nuk kur nuk e kalzon të kalzumën. E që ka thonë Kur'an? Pse thot në 12 ajete Kur'anën arabijen, Kur'an arabisht, arabi, pse? Nuk kuptohet feja pas arabisht. Po që në thot Allah u gjelluara? Merë në Kur'an edhe runen qështu arabisht. Qështu? Se po e mundut me kuptue a gjemisht me gjuën e huaj s'kuptohet ajo. Qështu e Zot e ka zgjedh shpalljen? Mirë dhe zërë, është një instikt të njeri që është shumë i fort. Cila është ajo? Instikti ndjekës e babës. E kur dush dikan me luftu me instiktin e ti dhe zërë, du të mi pru shumë bre... Mëno, për shemë dhe zërë, pse kanceri është problematik të në shërim, mjekim? A dhe dhe zërë, sepse kanceri është luft e organit vetvetiu. Për shemë, hin virusi të trupi njeri, edhe smuat njeri. Edhe delet, pse delet? Si i shlohet ilaçi, edhe ai virus nuk është i trupit, ajo bakterie është e trupit. Dhe trupi e ka një imunitet i cili i thot sa shka sa është emja, heke. Edhe tani vetëm i duan një fuqi për me ia nxjerr kët virus edhe shlohet njëri. Ama kur fillon organi me hang vetveten, çish më shnosh? Çish më shnosh? Po. Kur diçka hahet vetvetiu. Kjo është shumë anë problematik. Kjo është problematike. E mirë dhe zërë. Por shemë, në edhim mba se njeri anon ka baba, anon ka nana. Por këtë arsio, Kur'ani vjen shumë, ka dale. Këndë regull baba dhe nana, ama dërsa nuk vjen dësh me Zotin. Por shfar arsio dhe zë, se ka mundësi t'i këput kamt, t'i këput durt. Edhe që shta për nga mësëram, t'len, qëfar, sikur që i ka një plot, dëban gjede a. Gjem a është kër i ki kitë pjesë të trupit me nivel. Gjede a është një vesh se ka, një kam se ka. Apo, por shfar arsio dhe zë, ka pru për nga mësëm këtë shembul, se Arab e kanë pa. Ka sapi kur e pret kafshën, e di cop-copa e ka bo. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam, e ban prindi e vladin e vet. E lutim Allahun që Allahu na uzon Islam të gjithëve ya rabbul alamin. Kjo është ajo që kanë përmendë dietarët në kët kontekst. Gjithashtu dhe gjër e kanë arë dhe shumë rej hadithëve të pengamberi s.a.s. Të cilat janë të shumë ta, por shumë hadithi pengamberi s.a.s. ku e ka përmen nga onë Allahu të bare kjo vëtjara, se Allahu Gjellë Gjellalu i ka kryua robrit të gjithë të pastër, pas ta i kanë arë shëjtan dhe i kanë devijuar. Gjithashtu dhe gjër e ka përmen djetarët edhe ajetin e Zotit të bare kjo vëtjara, u e e khadhe rabbu kemin Beni Adem e min dhuhuri im dhurrijet e më bëjshedu më ala e më fuzim. Këre ajetë dhe zëtë do t'i këthejmë e lejnë Allahu të barë kjo e tëra në vendin e vetë. Tani dhe zërë do të përmenim diçka nga logikat të sërët djetarët i kanë përmen për qështën e në të shmërisë njëriut. Pro kjo dhe zërë pjesa e shëriatike e në të shmërisë së njëriut. Gjërat sërët dhe zërë du t'i kemi parasysht e në të shmëria janë disa prej pikave për mblenë se pasat të detalizojnë me lejnë Allahu të bareke vëtjale. Gjëja parë që duhet ta kemi parasysh tek natyrshmëria është se njerëzimi gjatë tërë historisë së vet, momenta, njerëzimi gjatë tërë historisë së vet, asnjëherë s'është pavarësuar nga besimi në Zotin e vet, subhanahu wa taala. Pavarësisht perceptimeve të shëndosh apo të gabuara për këtë Zot, gjithmonë janë drejtuar Zotit. Por historia e Zot nuk një periudhë pauze, ndërprerje, pezullimi që dë një brez prej brezave ta ketë ndërpre adhurimin dhe ta ketë ndërpre kërkimin e hinorës. Mund ta kërkon hinorën të lopa, mund ta kërkon hinorën të epshi, mund ta kërkon hinorën të gjërat si janë dielli, janë si e gjinët, si melacët, por njeri ju vazhdimisht e kërkon hinorën. Pse? Sepse Ademin a.s. e ka krijuar Allahu vetë me dy dorë të veta, edhe e ka fry shpirtin tek ai vet Allahu xhelel xhelalu. Kjo fryrje vëzë e trashëgon njeriu deri në vdekje. Sunë hekta. Pastaj a e gjen rrugën, a nuk e gjen o diçka tjetër? Ajo tu hec. Andaj Allahu xhelel xhelalu e ka përmendur në Kur'an se njeriu do të udhton nga ona Allahu te bareke ve teala. Andaj është shumë më rëndësi që këtë udhtim e drejtu ka Zoti xhelel xhelalu. Pra, gjëja e parë vëzë që ne i referohemi është natyrshmëria e njerëzve presë ekziston njeriu. Gjithmonë njeriu ka kërku hinorën Zotin xhelel xhelalu. Po thonë se e ndin gjë njeri. Andaj mos thoj dikush po e ndin di hoxha e lip hinorën te lopa. E lip hinorën te lopa. E lip hinorën tek puti. E lip dikun e lip hinorën ai. Pastaj a e gjend vërtetën te Allahu xhelel xhelalu apo jo është mesela? Ajo mesele, mesele tjetër. Kjo është e para, hoxhat. Pra njeriu asnjëherë në realizimin e vetvetes nuk është shkëput nga kërkimi hinorës. E dyta, studimet e materjes, studimet e shkencës, studimet e shkencëtarëve asnjëherë s'kan pas mundësi me e shpjegue dukurin e njeriut pse është ai fetar. Ende nuk ka shpjegim. Domthonë shkencëtarët, a e përmendëm, do t'i përmendim disa prej referencave, se ata e kanë quajtur njeriu, për shembull, homo religion. Njeri i cili është njeri i religionit. Domthonë, njeri mutedejin. Insan mutedejin. Njeri është fetar për nga natyra. Këta, shikove, këto është shumë një krizë. Këta e zbulojnë këtë, së në shpjegojnë. Ma e men gjithmonë të shkenca, këta shumë për njëzë ju nga të rohët kjo. Plot për njëzë dhe dojnë, po shkenca nuk e ka arsjetu këta, shkenca dhëtë nuk më intereson mu arsjetimi. Unë ta kam zbuluë, kaq. Por qemu, këto që e kanë zbuluë dhe se njëri ju e ka një gjenë fetar të një të vetja. Ti nëse i du, po qka i duhet be kjo, nuk e di këtë qka i duhet të me. Unë e veç jam du të kaldu tije, se ti e ki një qeliz e cila është përzetëse për fetarin tane. E mi dhe zërë, kjo qka argumenton? Kjo argumenton për fuqinë në tërshmërisë Allahu te bareke ve teala. Por shkenca vetë smunët me e dhan shpjegimin asnjëherë. Andaj merr këta hulumtime që kanë bërë, edhe pyeti pse njeriu është kështu. Pse njeriu i çon durt lutët. E keni pasur njeriu natyrshëm lutët. Pse lutët natyrshëm? Te e gjen, te musliman, te krishter, te jehudi, se përmojnë shumicën e tokës. Pastaj të tjerë lutën në forma ndryshme. Apo pse lutët edhe njeriu? E lutja dhe zërë, do të përmejme njërën prej fjalve, tëse ne ka përmejme njërën prej grekve të vjetër, Plutarku, i cili ka përmejme dhe zërë se fetaria është e vjetër tek njeriu. Pse lutesh? Pse keni dhimbje pi mrena? Pse ekziston dhimbja? Apo kur dhimbte tek çështja e domethënies. Se njëra prej argumenteve të Allahut që cila dhe zër domethënia. Domthon, a kanë gjëra domethënie apo nuk kanë domethënie? Nëse e hek Allahu xhelalu ala haja wa kella i madhësh Allahu nga na kemi arsyetu vetëm asë bëj fillim. Kur flas më ndonjëherë me gjuna ateistave, më nuk duhet domon ashtu kanë fol ata. Ashtu kanë fol ata. Në mungesë Allahu xhelalu ala asnjë sens ka mëna. Asnjë sens ka mëna. A dhe një vërnej dhe zë për shemull, njërë në mbrej ateistave të mdhej kërë pysin, Hitleri është kriminel, qëfar thot? Parimisht jo? Parimisht? Dhe zë shko, në kënjarë së janë në fjallë e mene. Parimisht jo, qëka i bje? Se aj, sikur që ka vra lop, njeri, ki ka vra njerëzi. Kur që iqë? Apo? A ndaj dhe zër, shumë prej shpjegime, shumë prej zbulimeve të shkencës, janë të parë sjetura. Qëka dhe janë të parë sjetura? Thonë, nuk e dim në pse njeri o fetarë. E ka kështu. Apo? Freud e ka qujtë tabuja e njeriut. Tabuja. Cila tabuja dhe zër? E ka qujtë kept shtypje e mbrendshme njeriut për qenë fetar. Dhe ka qujtë libra dhe zër shumë. Andaj është bo njëndër njerëzit më psikiatër, më psikolog, më nervor, më studiusi i psikave të njeriut. Dhe këtë ideja cila dhe zër, si me e shkarku njeriut nga shtypje e ti fetarë. Si me e shkarku njeriun nga shtypja e ti fetare. Por që e më vezër? Njëra për dukurive që i ka trajtu Freudi, Freudi vezër është njeriu ndër më të rrezikshme që ka kalu në historinë e njerëzimit. Ndër më të rrezikshme. Andaj kur shfaqë Freudi, me njëherë jehudite kanë morë për veti. Se kur shfaqën njerëzit të mulloj edhe inteligent, ata që janë të vjetër në histori dhe i din lojrat, ata i përkacoj njerëzit e vetvetja. A ne kanë thonë, Freud është i joni. Që mështë kujtoj e diku qëtër. Pse? Ata kanë pas luftën me Evropën. Por shemë dhe zërë, Freud e diskuton një liqë, normal e ka pas luftën me jehurit dhe krishter, po është e njëti instik që vlenë dhe të musliman. Por shemë dhe zërë njëriju, pre nga e ka morë me zërë njëriju, që është skandal, është pamoral, është amoralitet, animi, nga motra e ti për të fletë me ta. Pika e ka morë këta. Pse njëri ju dhe zërë natërshëm, nuk fle me motrën e vetë. Apo, Freud jo munu me e shkullë këta, që sënë regullë kjo. Apo, mirë po se kam pranu asë krishtërë, asë jehudit. Pse? Por shemë dhe zërë, merë një argument. Por shemë jetin dhe zërë shëriat, në kone Omër Khattabit, ka pas krishtërë dhe jehudi. Apo merë në kone për nga mberi, ka pas krishtërë dhe jehudi. Tëse ti ka siguru Muhammed e Salat e Salat, ka po marveshje me ta. Mirë dhe zërë, shumë djetarë e kanë diskutu një temë. Kur kanë jetu e krishterët në nënhijën e islamit, me qka janë garantu muslimanët, kur e kanë lanë babën me vajzën e vetë, apo vlavin me motërën e vetë, ku janë garantu se këta nuk bajnë skandal, kanë dhënë natyra. Natyra. A e me do njëri, dhe zërë? Njëri kur e dinë se dikane ka motër, nuk kanon ka ajo. Për qa nuk kanon, dhe zërë? Fitrat Allah i leti fataran nëse aleja, qështu zote ka kryu. Qështu Allah, e që kjo dhe zërë, tani, Freud jo mënu me e shkull. Ketë libra që tu e banë muhabeti. Por qëta rashtu dhe zërë, që ta largoje komplet. Apo, anda dhe zërë, Allah u gjeni gjelalu, ka kryuar tek njerëzit shtypje, që s'kanë mundësim largu ata. Ti, a ke po njëri, sot ka në ratje dhe zërë, disa për jati isa, njerëzi që mundohen mu bo shtaz me zërë, janë mundu dhe zërë, me bo, për shemë, zotin arrujt amoritet me motrën e vetë, me nanën e vetë. Dhe kjo vëzër në koqë që di, për ta ka përnëmru për nga mërë, a.s. Ka thënë a.s. Zbatë kiameti, pa bo njerëzit zinan rrugës që shbojnë gumartë. Ma i miri atë ditë do tjetë për atinve, që do të shkonë mi thanë, do monë, a banë vesh mu mshetë, ja shto shtu ki me bo, vesh mshefu pak. Ka arme në trasmetim, që kish ka i thotë mshefu pak, ka morë guzim të madhë. Ka thonë, kjo është te ata si Ebu Bekri dhe Omeri. Mësejle ma dhe sot mi thonë dikujt mshevu, ovlo. Unë e di që i të ma, po vesh pak mshevu, zhe mare kështu. Dhe ka arë hadit nga pengamberi alai salat dhe seram, se zbat kiameti deri sa njeri ju të baje zina me nanën e vetë. Apo, mirë, këtë regu. E kanë provu dhe janë ti provu, që ashtë këtë senet, sot i narujt dhe familjet tona. Që ka ndonë dhe zërë? Masi i bajnë të akte, shkojnë i pysin. Që shundite? shumë keq. E pse unë jetë shumë keq? Që ma i ka bosë gjinome me mija gra. Po pse me motrën ta në një ciklet? Fitrat Allah, Allah e ka kriju këta. Zarë, zjarë, më premëlejna, kur kusën të hek. Vezër, a kupton farfeje kena na? Feje ma dhe Zotë i Gjeli Gjelalu. Kapja për këtë feje dhe zër është, ajo që ka ta Ibn Kethiri, ti leje që e ka për fejnë Allahot, po ti e ka për atë shka është njërzore. Njërzore. Andaj që ka ta Muhammed e Selam. Mu më ka dërgu Allah me shahadet, la ilaha illallah Muhammed Resulullah, dhe ka ndërgu me moral. Që të dijo dhe zërë plëcojnë fejen. Shahadeti dhe morali. Njanën e hek bje tjetra. E hek njanën bje tjetra. Pse dhe zërë kështu? Sepse është natyrshmëria që ne ka krijuar Allahu te bareke ve teala. E treta dhe zërë, prej rezumeve të natyrshmërisë në besimin të besimit Allahu te bareke ve teala, është se imani në krijuesin është përbërës bazor, elementar, thelbësor në çënjen njerëzore. O njeriu dhe zërë, kur diskuton për Zotin, është të diskutu për një çënje shumë madhe, thelbësore. Analizë i vetmi e vetmja bisedë që pranohet ku të shkosh në dunja, beseda për Zotin. Për shemë, me shkuti, ku do që shkon? Me e boni diskutim që ka aty nësë që përket, të këshirin, ama ku të ju folsh për Zotin, për kryusin, edhe njerëzit ma të poshtë në bëjë dhe, po, mujna me folë për këtë tem, se, ku shna ka kryu në edhe? Ama ka vende për shemë o tim, për shemë, me shkuti të doktori, mi folë për diçka që që përket, është këtë tem tjetër, a edhe s'kam bak të në me folë për këtë tem. Apo, mi pa, ka dikush në botë që sa do që ka studiu stalion me folë për Zot? Jo, s'ka mundësi. Pse, është thelpsore diskutimi për Allahun te bareke u e tjara. Gjithashtu dhe zër, orvatja për ta vendos në dilem besimin në Allahun te bareke u e tjara është orvatja për ta shdjerzu një rjun. Pra dhe zër, është shumë rëndësi me kuptu këta. Mu munu mja e kënjerit Zotin ose kur me munum njeriu me coptu vet njeri me coptu. A kupton se pse njerëzit janë të lidhur për Allahun te bareke ve teala dhe sa të lidhur janë njerëzit vetëm për shembull për fenë e Zotit xhelel xhelal. Për shembull vetëm. Zakonisht e bëjmë për pyetjeve. Si duron për shembull një murk apo një preft apo një rabin në një faltore, në një sinagog, në një kish me bë 30 vjet ibadet me atë vetëm. Na e dim çu dalalet dhe humbje. Me çka duron ata zot? Që njëni ka një sinagogë 40 vjetë kanë i datim rejna. Apo, e mundohet për shemë nuk i halloj e tushimeve, mundohet kjo haram, mundohet për shemë me ato lutit e vetë atë atina. Mirë, këtë regull na e kuptojnë kjo dalalet. Me qka e duron ki këtë presion, ose? Për shemë, neve nuk në vel interesan, njëni për shemë i ka kalu 30 natë muzikë. Njëni do të që shkabobe sabër, për shkabe këtu sabër, o të shfrenuë. Ska nevoj me argumentu se njëni për shemë ka shku në zbavitje dhe i shknash 2 mujtë ditë për natë të shkuë. Sa problem, 40 vjet. O ishtë interesant që ishtë banë sabër njëriju për shemë në sinagogë. Vetë, s'ka kur gjanë atit, kur gjanë nuk ka. Me shka banë sabër dhe zë? Nuk ka shpjegim tjetër, po s'kjo. Se njëriju është i prirë për ta gjithë Zotin. është i prirë për ta lipë Allahun Gjellë Gjellalu. Andë Allahu te bareke ve teala ka përmend në Kur'an. Se ka prej ftyrave që munohen shumë me adhuru Zotin Gjellë Gjellalu. Por nuk ja qëllojnë. Dhe kjo për shembull që ka zbrit, prifti. A në njëri për dhe zërë, kër e ka pa një prift në një periferi, Omar ibn Khattabi, radiallahu anhu arda, dhe ka fillu me kajt. Shumë ka fillu me kajt. Edhe kër ka njës me kajt, dhe zërë, ato që janë kom pranishëm, normal, se na kajt në shpesh, dhe s'ka nevoj me na vetë, edhe kejsh në shpesh, dhe kajt në shpesh, andaj shpesh arë s'ka mahnat, dhe na e kajt mja. Po Omeri, kër ka kajt, dhe zërë, ka pos mahnat. Andaj minjarët pranishëm, ka thonë, pse po ka na o prisi muslimane? Ka thonë, jetë e pa një prift. Çka ka thonë, zërë? Jam dukat për diçka tjetër. Ka thonë, shikoja këtë lodhje në fëtyrë, çka e ka. Shikoja këtë mundim, çka e ka bëhe. Ka thonë, në fund hinë zjarë. Shikoj sa shumë a lodhë ki. Edhe në fund hinë zjarë, nuk ka për me kajta. Pra e ka shiju begatin, jo, arabs, musliman gibo. Musliman që të paguhet vepra. A i jep mund, nuk i paguhet vepra. Zotin Arrujt. Mirë dhe zërë, qysh duron aj? Qysh duron 40 vjetë në kish? Qysh duron? Qysh duron me, përshon, pi vogër, pi 10 vjetë e qojnë? 70 vjetë, desa ty. Nga se njëri u vezër në bazë ka Allahu Gjeli Gjelalu, Zotin te bareke, u e te ale. Gjithashtu dhe zër, njëri u, pre natyres besimin Allahu Gjeli Gjelalu, është se, nëse beson Allahu Gjeli Gjelalu dhe natyreshmërin, se në ka kriru Allahu te bareke, u e te ale, aj realisht ka mundësi me jetu jetën, qëfar, e pa kontradiktuar me vetë vetën. Por njeriu vëzhon se ai ka mungesën, nëse ai ka besimin Allahun xhelalu ala, ai vazhdimisht është në kundërthënie. Nuk mundet më shpjegoj kur gjajt. Për shembull, a mund ta paralloj vetë njeriu sidomos kur goditen me diçka edhe është pa besimtar. Është problem i madh. Zin si ta shpjegon. Andaj, për këtë dunjo edhe për qafirin që i beson Zotat që nuk e adhuron, është ngushëllim Allahu xhelalu xhelalu. Është ngushëllim Allahu xhelalu ala. Apo, për shembull, edhe të krishterët, edhe jehudit, faktin që e din që ka ahiret, edhe ka Zot, edhe pse i bën shirk, është një lloj teta, një lloj ngushëllimi për me shkuën ata në malet. Pse? Se po nuk pat Zot edhe. Andaj shumica ateistëve përfundojnë të vdekur në litar. Nuk ka shpjegim. S'ka mundsi njeriu me shpjeguar jetën pa Allahun te bareke ve teala. Gjithashtu vëzër, nevoja e njeriu për Allahun te bareke ve teala vëzër është edhe vetë argumenti për Allahun subhanahu ve teala. Tani vëzër, na ka mbet disa prej argumente se ne ka përmendë dietarët për çështjen e natyrshmërisë së njeriu nga fakti se ai ka përmendë dietarët e shkencës në këtë kontekst. Për zbulimin e vëzhgjes që janë bënë këtë meselë, që i kanë bërë disa prejtore në Britani, disa prejtore në Amerikë, disa prejtore në Kanadë, çfarë kanë thënë në përfundim të vëzhgjes? Ajo që ka përmendëm prej nervave fetare tek njeriu. Neuroshkencë. Neuroshkencë dhe një degë e neuroshkencës në zërtani, tek këta që ka studiojnë nervin, është një kapitull se ka nervat shumëta. O nervat trunit, nervat kryes, nervat durve, shumë nerva. Këtë njëri ju përnë me nerva. Ta një dhe zërë është një neuroteologi. Nervat e teologjis. Qëka janë dhe zërë nervat e teologjis? Kanë thanë, nervat e teologjis janë nervat me të cilat njëri ju lyp lidhjen në mes qenjës së ti fizike dhe asaj për të i fizike. Qka janë këto nerva, vëzër? Se për shemë, na shpesh e kemi diskutu, vëzër, ku o truni, ku o menja, që mu, ku nuk mund është me e prejk menën, por t'i ki vedia, ku rri vedia, ku rri shpirti, janë gjërat pa njohura. Tani këta, vëzër, me që se këto studime, për shemë, kanë, do mon, merat edhe lijet shumë prej fjallëve. Mirë, për shka është interesant, vëzër? Se Allahu Jellu Ala, vazhdimisht do të tregojnë njerëzve se keni qenë të gatuar për adhurim. I e i gatun për adhurim. Apo, buka dhe zërkurbat, për shka e gatume? Për me hangër. Apo, a ka mundësi dikush për shimë dhe morë një buk, me e gatun një buk, edhe me lanë qëtu, kur të venë dikush me prejkë, thotë, jo, këta e kena lanë për muze. Këta kjo ka menet, ka shqinga qëtu. Jo, për Allah, kjo për me hangër. Në 4-5 ditë e prishtë të jo. Dhe zërë, gjithë shka është e gatume për diçka. Gjithë shka është e gatume për diçka. Pse mashkulli ka, është i gatuar për me anu ka fejmë, rada anas jeltas. Me vazhdu njërzimi, dhe zërë. Me vazhdu njerëzimi. E mirë, për çka jemi gatu na komplet si njerëz? Na tani e paum fetarisht. Allahu gjatë fitrat Allah. Aqim wajhaka lid-din. Këta e ftyrën ka Zoti. Apo, sibghat Allah, wa man ahsanu min Allah sibgha. Ngjyra Allahu, natyra Allahu xhelal xhelalu. E mirë, vëzhgon. A është vetëm feja që e ka zbuluar se njeriu e ka pruçi njeriu është fetar? Jo. Tani vëzhgon ka debat të madh në mesin e akademikave se njeriu a lind fetar a fetarizohet më vonë. Deri tani keq ka është zbuluar pa tendenca, se ka zbulime me tendenca, kret pa tendenca çka janë se njeriu fetar i lind. Fetar i lind. Lind fetar dhe zë. Do më thon Allahu kur ta çon ti një evlat, është i gatuar më kon musliman. Është edhe krishteri gatuar më musliman. Ona ti asha vëzër, sa pitrive të krishterve bëhen musliman sa let. Kamunu, bababa e tu kamunu. Po shumë let, në e gjohme tani, në Evropë, në Amerike, plot brej vendeve, e Rusi. Pse e pranën fejlë, vëzër? Pse e pranën fejlë? Dërsa nuk ndohë të musliman, vëzër. Asë njërë nuk ndohë të musliman. Shikë, vëzër, dhe dikush këtu mundëm ju nga truë. Të musliman, vëzër, është problemi i imitimit dhe verber. Jo, do më dhënë. Te muslimant është nuk ka problemi që te muslimant ka dalë dhe një muslimant me dhonë kjo feja jona e dopt, ta forcojna me këtë tjetërën. Jo, te na ka presion kulture. Si ku që ka thonë Alej Salat e Selam, kini mi shku mas të tjereve që me him birë të hardhucit. Apo? Ok, bile, si që për shprejnë disa predjetare, u kanë ngushtu bira shumë. Dhe të munu njështë me ije me kokë. Mirë po nuk ndohë dhe zërë, sikur që i ka thanë Ebu Sufjani, Heraklit, kër e ka vetë. A banë dhe vetë një pytje, kur bëhë dikush musliman, a e le fejen? A e le fejen a, me qefin e vetë? Qëfar i ka thanë? Jo. Dhe më thanë, o konë një fenomen të arapt, kur ka orë Muhammed a.s. Kushdo që ka i në islam dhe zërë s'ka dalë më. Ka pas gabime mrejnë në islam, pa i s'ka dalë më për islamit. Për ombrellës të islamit s'ka dalë. Ka pas gabime shumë, gjunahe, ma djetër shqirkë dhe njerë kanë thanë, o janë nërvozua lati, i pasha latin, i ka ikë, apo? Apo dhe shqirke dvogla, eksumerat, si ku që ka thanë ajo, vajzat në poezi, ne e kena pengamberin që e di të nesër men. Për e sa ka thanë, mëstuja shtu, mëstuja shtu. Ama ka thanë e po mirë atër, po dalë atër. Ja, ja, mirë. E dhe zërë, këtë fenomen e ka ditë Hirakli, se fenomen i feje së pasë, cila pajtimi i trupit dhe shpirtit me këtë feje, zdo me e lanë. Dërsa të tjerë, dhe zërë, andaj përshimu të e gjenë, të e gjenë, dhe zërë, mbajnë përshimu të tjerë ligjerata, me mija ligjerata. Shumica e ligjeratave, të krishterëve, të jehudive, të ateistave, e kanë vesh një sinim. Cila o sinim, dhe zërë, ti mbajnë që ato shka i kanë që aty. O, mos dilni, që tu rrini. Kur nuk thënë, hajdi bedhe ju tjertë, e di se s'kan shka me na ofru, dhe zërë. Përsa të musliman, dhe zërë, të musliman ofruat dirë si për me mbajti imanin. Ama të e shë e përshimu, sa njeri ju, dhe zërë, sa me mija, me qindra, vazhdimisht, atë hinan islam. Se hinin islam, nuk gjejtë atje shpikim. Nuk ka gjejtë shpikim. E mi dhe zërë, që ketë fenomen kër e ka vetë Herakli, e Busifan që e ka thonë, a del diku shpi qefit, ka thonë jo. E Arab vazhdimisht i ka ndru fejtë. Arabe ka pas një traditë, dhe zërë. Shikonë me zërë, shka do më dhe natyra e fesë, edhe kur shikje natyra e fesë. Arabi e ka lut latin, e ka lut një avë, s'ka përgjigje. Uzza, zbaj ka këtë, uzzës, balma këta, s'ka përgjigje. Menatit, s'ka përgjigje. Shko do një kabila gjë ma fellë, e kështu më ra. Shko të filan veni thera kafshën, s'funkcionoj ka, ajde këtu. Pse ka pos, pse i ka ndrufejt? Se kur s'funkcionon kjo, funkcionon këtë tjetra, me atë tatina. Vesh kur ka i në islam, i ka ndru ma veti. Pse s'ka ndohë dhe njerë, se kur ka i në islam, e thonë, ka dalve, unë e lutë Allah, s'mu përgjith. Shkoj njerë të lë, ja, s'dohë ma kjo, zë. Pse, kur t'i e njerë në islam, dhe zërë, e din se ma ka të baje me Allah, unë gjelë gjelë alu. Andaj t'i isha shumë për krishterë, dhe zërë, që vetë kanë deklarue, në për deklaratat e tëre, se pin krishterë, kum provu ta këshiri që është të jehudit, kam provu ta këshiri që atest, kam provu, apo edhe në fund të një islam, isha konë të lip islamin. Isha konë të e lip islamin. Pse nuk ndodhë të nalë, dhe zërë përshimë njërën me thanë, a ka, ta shmunësh me gjithë dikun në histori, apo dikun dhe një të shitur e kështu më radhë, njërën me thanë, përshimë, po të nalë e dishfarë, zakonishtë farë ndodhën. Si, kemi raste, thot, e ndrova fejmë se, thot se të këto rakia halal. A ki ke ka siklit në rakijës. A më përshimë i thanë, që ishtë ja, se ke gjithë të zotin e këtu e ke gjitha? Jo, s'ka kështu. A ma ketë që ka i në islam që farë thonë, këtu o konë gabim, këtu o të manë. Të natyra Allahu të bareke, të bareke vë tjala. A në dhe zërë, kjo është prej në tërshmërive, që të i ka përmenë Allahu të bareke vë tjala në Kur'an, dhe i kanë vërtetuar shkenstarë. Gjithashtu dhe zërë, njëri prej tëre, prej shkenstarëve, e ka bërë një prej debat, debatit se ne ka qujtë kejfe ju gëjjiru Allahu dimagak. E ka po Andrew Newberg. Qëfar ka po dhe zër? Ka than në qenjë njërzore prek dikush shka ti nuk e shef. Ka than Zotit të ndronë menën të si di. Por shemë shumë prej instikte dhe zër që i ka njëri ju, kitë Zotit ja ban. A nuk e di. Allahu gjelevala ja ban. Allahu e ka kriju dhe njëriun me prirje. Qëto prirje ki ka qujt Zotit të ndron menën. Zotit të ndron menjen. A dhe zër, qështja trungë dhe gjera me e komplikum. Kush e ndron njëri menën dhe zër? Por shumë na zakonishtojna, na e kena ndru menën. Apo plët për njëzë dhe njëzë. A kini po zakonisht që ka përmen këta Mustafa Sadiq Rafi'i, rahmetullahi alejhi, dietari i Egjiptit, çfarë ka thënë? ka thonë kur njeriu e sos doni punë vet, edhe i del tamam, çka thot? Unë e kumbo. Çdo më zgjesh, unë bëj bona, unë e kryta. Mirë, me bëmë jahuç, me e thyje, ka dër Allah. Zoti thot ka dashur. O kjo zullum o dhe zë. E drejta është me thonë, edhe kur pata sukses, ka dashur Allah u gjelluara, dësa kur jahuqe, unë jahuqa. Aja ka shkujt para prakish, kërkoj falje. Dhe zërë, qëto pra paskene, që na nuk i shomi, qëfar janë të dashur me zbulu këta njerëz? Se është një qenje që, lëviz, që na lëviz neve, na nuk i shomi. Dhe është Allah subhanahu, vëtjara. Gjithashtu dhe zërë, prej zbulimeve që e kanë arrit me i bo të kënjëriju, qëfar kanë dhe zërë? Kanë dhe se njëriju ka një lidhje të pashkëputur mes trurit të ti, mes anës logikit të tina dhe anës shpirtrore të tina. Dhe këtë të dhja dëshirojnë mu harmonizue, sa rrinë mu harmonizu posë në fe. Po shenjë dhe zërë, njëriju e ka trunin e vetë, edhe ka egon e vetë, e ka trunin e vetë, edhe ka nefsin e vetë. Këto shpesh vinë ndesh. Por që e më dhe shpesh arë për njerëzve që kanë pak ndërgjegje. Edhe i vjen mundësia me vjedhë, zotin arrujt. Apo me boni të keqe. Nefsi, shpirti vetë, thotë mo. I thotë mos. Ego i thotë mere. Këtu, cili operatorja danë, menja. Kjo është e jotja, kjo është e jotja. Kjo është e jotja, kjo është e jotja. Cila dhe zër vjen, me qka me pronë ky? Me qka me pronë? Varsish për raportin që ka e ka me thejën, me mbikëshirën e Allahu Xhelel Xhelali. Apo, se edhe na musliman, përshimë, zakonisht, sa kipo, disa për shalatanëve që dalin në televizion, që farë thonë, thonë, këto musliman zakonisht të kipojnë haramës e si kanë kërkue, dhe ta kërkuje një armës e djeshëm. Po nuk është shtu, Allah, nuk është shtu. Arabt kanë bi raki që ti saki i mërës në bi raki. Po ato kërë e kanë lorë raki, ne kanë lorë për Allahu Xhelel Xhelali. Edhe musliman i sot që në lezër, jo që a i me tru nuk e njeftë keqën. Unë të shpjegoj ti të keqen, ma mirë se ti shka i të pija ta. Ti s'mun është me e di që ishtë mujme të shpjegue. A s'mun është me di që Arab që shta përshkujnë ti e një të keqen. Po aj, qëfar ka bohe? Anda ibn Hazmi, lezër, e ka shujt një liber Tawqul Hamame. E ka shujt një liber për mbi dashurit. Qka dashuria, që shanon buri, ka gruja, gruja ka buri, kështu me rap. Apo, edhe të fol, ka thonë mos të shkoj e me një dikujt, se unë jam zinaqar. Unë jam të shpjegu e ilm. Unë jam të vol me dije. Apo njërë me thot, e, po mas i hine si ka shfell ti, qka që ka shfell? Pse, po shemo, studimi i gjenit të njeriu është, duon, më gjenë e ka mardhanjën intime me grujën, edhe me folë dhe s'kësajnë, dhe zërë, kë nuk o, e një thot, a, unë e di kujtë e silë mua betin, sa e kitë zinaqari me nënë zinaqari. Ti që ka thonë, Othmanim një afani, zinaqaria ka mera kitë dunjaja me po zina, që mu se jazon kryen. A, më nuk është kjo e vërtej, dhe zërë. Dhe përshkrimin i diqka je. Allahu gjelën suri Jusuf, nëse në mësër Allahu të bare, kjo e tëra, me e shpjegu suri Jusuf të të shona. Allahu gjelën zër, e shpjegon surën Jusuf, në da disa prej sahabeve, tabinve, kanë thonë, atë që ka e kemborë në surën Jusuf, e pagun në surën Nur. Ha? E ka përnën këta dhe shekhru sa më të imie. Por shemë, kër lezon kur anë me rënë, e ki surën Jusuf, apo? Surën Jusuf, kër lezon surën Jusuf, kër të mërisht taj momenti kër o provokue, Jusufi për asaj gruje. Ti të e lexuat ngjarje çka van, edhe ti imagjinon skena. Imagjinon skena. Sahabët që kësat mes një me në konë. Ka thonë e di ka shku me një atije. Ka thonë hajtë se këtë mërishtë e surja 24, Kur'an, surja Nur, e gjej këta se të ka shku me një. Pse? Se surja Nur vezër ka zbitë këndër zinajës. Pra ti atë shka je provoku në surën Jusuf e pagun këtu. Pra vezër muslimani është komplet i shnosh ka menja. Pa e ka një diçka, çka këta e kanë qujtë, qëfar e kanë qujtë vezër? The God Impulse. Impulsi Zotit. Ti thu, unë e di që haram. A që të thot edhe, unë e di që haram. Njani e pin, tjetër se pin. Qa ka po, vezër? Njani ti ka rej zemra me Allahun. Gjellë gjellë. Kjo shumë e nënësio, vezër. Do më ndërhyn feja, në tërshmëria Allahu gjellë gjellë. Dhe ky, pastaj me menën e vetë, e ndonë, a që ka me e mira. E njani thot, po a që ka e ka pia, se dia e dia dhe aj. Po s'ka pas impuls Zotit. Si ka rrej zemra me Allahu Gjellë Gjellalu. Andë dhe tha Allahu të barë kjo e tjala, Ela bi dhikri Allahi të të me innu l'kulub, me përmenjën Allahu që të sonë zemrat. Që që të sonë zemrat, vëzër? E shë, për shemë të një njëri, i ka arë një mundësi me më bo pasanik i madhë me korupcion. Nuk du. I ka arë mundësi me vjedhë pare, kur në dunjamës me morrash dikush. Nuk du, thëtë. Ka arë mundësia me bo zina, nuk du. Ka arë mundësia me bo të këshia, nuk du. Me që të ta e gjeni qetë. Vend një tjetër thot, po t'ja jemur të ma. Po mu pas ka në une, po t'i si e une. Se mu më re zemra ma Allah, unë gjeni gjelalu. A nëzër, ky impulsi, i cili, është të kënjëriju, është një impulsi cili e rua njëriju nga rënja në, në rënja në vevrat të këshia. Prej grekve të vjetër, vëzër, ka qenë Plutarku, i cili ka ndru jetë në vitin 120, nga jo që jemi na tash nga viti 2023, dhe gjendë dhe këtë fjallë dhe me këta përfundon nga se këtu ka dhe shumë detale, do t'i përmeni me lejnë Allahu te bareke ve teala, se si ateista dhe zër, për shembull, kanë rënë një kriz, për shembull, njëra prej krizave të ateistave tani çfarë është dhe zër, vjedhja prej religionive. Vjedhja prej religionive. Për shembull, njëri prej tyre ka thonë, e jemi të detyruar ne ateistat me vjedhje prej religionit. Për me e vërtetu ateizmin, do të me, për shembull, tash ekipi vëzër atje i kanë bërë disa kishat e ateistave. Por e vetë emrit ka zonë se këto mund e kanë ufillën krejt. Kishat e ateistave. Çisht kishat e ateistave, sinagoga, e çka bëhet sinagog? Adhurim. Ato dojnë Zot s'ka hiç, ama pse? Se kanë thonë nuk po heç kjo punë. Nuk po mund me bëj njerëzit. Apo, ata njerëzit prej tyre ka shkruar në libër, es-sariqatu min Allah. Vjedhje prej Allahut. Njërë prej, do të përmenjë me lejnë Allahu të barë kjo e tjara në vazhdim. Se si e ka shujt, do të dibim disa prej skenëve të këti libri. Se si ateistat vedhin për Allahu. Që që i vedhin? Kanë thanë, du të mi morë disa prej regullave të fejes edhe mi përdor për neve. Që s'po hetë, nuk bëshkon. O njëri, kjo dhe zërë, na kemi më në shpesh. Kitë telefon, ka software, ka sistem. A mund është me ba aeroplanket? Se ne ba. Njëri thot, ajde e provojna. Provojna sa duhet, ki ka sistem. Nëse njëri ka sistem, e ka sistem, në sistem e ka Allahu xhelel xhelal. Në sistem e ka pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mrena e ka. Nuk ka nevojë. Ti vesh dush me mi thon, ti vesh dush me thon mos i msho grushta këtij sistemi, se badjave e ki. Sa herë që tani shqet këtë ku Allahu ahireti, jeta për tejme, çu dush të krijua. Andaj shiko, janë mundu me vjedh. Para kësaj Allahu ta përmendë këtë fjalë dhe përmendona do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Plutarku nga grekët e vjetër, çfarë ka thënë vëzë? Dëgjoni çfarë ka thënë. Ka thënë, dhe ki ka qenë dhe zërë prej, njërëzve të sëtë e kanë studiu antropologjin, pra asiste, landën e cilë e studion, historiku në njërëzhin, historiku në qenjës njërëzore. Qëfar ka thënë? Ka thënë kështu, ka thënë kena mundësi në histori që kemi gjetë, me gjetë qytete pa kur farë nërtimi. Ka qytete, s'kanë quve murna të mdoj, palate të mdoj, po qytete është. Pasa qëfar ka thënë? Ka thënë kemi gjetë qytete pa kryetar. Ka njërës të sirat, apo, s'kanë mbretni. Jo, këtë kanë mbretni. Ka thonë, kemi gjithë qytete pa pasanik. S'ka dindikush ati që jo miliarder. Ja, njërësit të rëndom. Hajnë prej të mirave të tokës dhe nuk janë pasanik. Ka thonë, kemi gjithë njërës të sirat nuk dinë me shkrujt qytete, komplet, s'dinë me shkrujt. Sot, për shemë, në Afrikë i plot, vene, këtë sirat janë komplet një popull, një general, s'dinë me shkrujt, s'dinë me ledzu. S'kanë poezi, s'kanë letërsi, s'kanë kujtës. Po janë popull, jetojnë, zhvillojnë. Ka thonë gjithashtu kemi gjithë qytete pa teatra. Nëse këta kanë pas teatrin, grek të kanë pas teatrin. Këto që kanë arë sot o vezër, me gjithë se neve na e qajnë kokën e vekë, që kanë të bo. Këto e kanë cu vesh njësa në vezër. Mane me këta. Deshu culak edhe që artë. Hitë s'ki mullodhe. S'ki nevoj të tash mullodhe që poezi. Pse vëllo, veç e kitesh atë që. Apo do artë. Kjo në vezër mos të zarake. A këta e kanë ditë s'ka artë, vezër. Ta kanë diçka arti. Ta ka shkruajt kë për shembull poezi me mia vargje. Apo, edhe pasaj i ka thonë fëmijës, ka thonë, "Dil recitoje. Dil imitoje." Apo, ama sot çka bën ato vetë? Edhe në xhajletin e tyre, si janë si xhajleti vetëm. Edhe në xhajletin e tyre çka e kanë sot, si janë si xhajleti vetëm, xhajleti vetëm ka pas mana. Ka dosh me kallëzuaj diçka. Kto s'u çka do më në kallëzu? Kto zara, kto po kujtojnë se na nuk e dim ç'është njëri patesha. Këto përnime janë total jashtë rrugës. Në edhim orë që shonë njeri, në edhim që në natë martum, kena e vlatë, si që lepi njerëzë e muslimanë, mirë po këtëzër e din një sen, se na nuk kena më rrugë tjetër, vetëm që kjo rrugë në kametë, që ka mi ofru më njerit? Hajtë ka zëmë që ka mi ofru? Që ka mi ofru në shekull 21? Që ka mi ofru? Janë dy mundës i o dhe zërë. O e merë feja, o e morë në na me epshet e stazarake. Lufta ata një këto dhe zërë. O e merë feja, o kena me morë na me epshe shtazarake. Andaj ti është gjithë kjo nxitje e madhe, për shembull me kriju emisione ku ata, aty për shembull kanë me u zhvesh, kanë me kallzu gjërat liga, por çfarë do zot? S'kan me çka më rezistu kësoj feje të madhe të Allahut te bareke ve teala, Allahu na i forcof kam tona në fenë Zotit xhel xhelalu. Çfarë ka thënë? Ka thënë kemi pa edhe qytet e pa teatr. Dëgjoj çka ka thënë zot. Nuk kemi gjetë në historinë e njerëzimit qytet ku dikush prej njerëzve aty nuk manifeston adhurimin e hinorës. Pra vëzë, mund është me gjithë në qytet që i mungojnë këta gjarat. Ama të e shë që ati një vene ka kryuë, banë adhurim. Ska, e u tho këtë dunjaja. E kjo vëzën, është njëri i cili e ka studiuë qenjë njërzore, komplet, historikën e qenjë njërzore. Ka thonë, mund është me gjithë një histori. Pa kurgjojq, pa libra, pa shkrime. Ama njerë që sa dhuron, gjenjë dikun. Gjema një njerë që sa dhuron. Gjema një njeri që shtot Muhammed Kudbi Rahmetullahi Alej, që nuk tutët prej fenomeneve të cilat janë të jashtë zakonshme në univers. Gjema një njeri lëzër që lëkundët ali, ania edhe banë tërmeti, a e thotë musu tutë në mërë se këtë në regullon kjo pun. Gjema një njeri lëzër që nuk ka frik nga e ardhëmja. Ska njeri lëzër. Gjema një njeri cili, e kjo këtë është përbërje e adhurimit lëzër. Gjema njeri cili nuk tutët prej vdekjes dhe e pak ta nuk e shqetson vdekja. Ana por shemo ka qenë ky rusi prej shkrimtarëve apo Dostojevski, çfarë ka thënë? Ka thënë dallimin mes neve që ka shkruar me ata në çka shkruan cilë Allahu. Se na kallzojnë atë drejt çata çka penina, dikush e mshe. Ka thënë na putut me pidekës ka pak. Ju ka pak bushumin tutu. Ose njeriu tutut e Allahu që çfarë ka bë. A është feja e cila e plotson. Andaj ka thonë kemi pa qytete me mungesa të këta gjërave, po s'ka qytet pa vend adhurimi, s'ka qytet pa faltore. Krejt venat i kanë faltore. E pasaj dalin neve për shembull na thonë, "Ju vesh xhamia kishit ditë me marrua. Allah i shtof ja rabbel alamin." Xhamia vëzë, xhamia është vendi më i mirë që ka mundsi me u marrua. Xhamia është vendi të cilin adhurohet Allahu xhel xhelal. Apo ato thonë na kena mungesë fabrikave. Çka më bëu ti me dalon derë me rujt atë? Se mos më vatet tani zanatet tani inxhinieri. Dalin gjithu njerëz zakonisht të pa shkollë, të pa cip, pa kurxhajit, po s'kena fabrika. Po pse më çka duhet i fabrika? Çka duhet i fabrika? Se ke vjedh atje, vjedhësh edhe këtu. Po nuk kemi këtu temë zot. Njeriu duhet me ditë çka është e natyrshme dhe çka nuk është e natyrshme. Pastaj vetë do ta vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala, çështën e natyrshmërisë së njeriu, pastaj do ta hapna edhe temën e asaj e cila e kanë thënë dietarët el mabadi el fitriye el daruriye. Parimet e logjikës së njeriu të shëndosh, me të cilat ne mbas të kësaj na e dim se Allahu te bareke ve teala na ka krijuar si njerëz, se e kërkojmë Allahun subhanehu ve teala. Lutemi Allahun xhelalu ala që Allahu na mundson që ta zbatojmë fen Allahu te bareke ve teala. Lutemi Allahun xhelalu xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që të jemi në natyrshmërinë e pastër që na ka krijuar Allahu subhanehu ve teala. Lutemi Allahun xhelalu xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na ndriçon me Kur'an, na ndriçon me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu xhelalu na mundson që amrim muajin e Ramazanit duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusme Allahun te bareke ve teala, se Zoti jon xhel xhelalu kujt isha kemi çelluar, Allahu t'na shpërblej, kujt isha kemi gabuar ka qenë prej me dhe për shejtanit. Elusme Allahun që Allahu t'na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.